سر اور داڑھی کے بال کثرت سے گرتے ہیں، برائے کرم وجوہات اور اس کا حل ارشاد فرما دیجیے. وجوہات غالباً اس طرح کی ہیں کہ آج کل آرٹیفیشل کھاد کا استعمال، ملاوٹیں، اس کی وجہ سے بھی بال کمزور ہوتے ہوں گے. دوسرے صابن، شیمپو، خوشبودار صابن خاص کر کے کاسٹک سوڈا وغیرہ میں ہوتی ہے صابنوں میں، اس سے بھی بال کمزور ہوتے ہیں. پہلے اریٹھ استعمال ہوتی تھی، اریٹھ. ہم لوگ جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہم آئیٹھا بولتے تھے اپنی مہمانی زبان میں، لیکن غالباً اردو میں اریٹھ یا اریٹھا، اریٹھا اس کو بولتے ہیں. یہ ایک بوٹی ہوتی ہے، جڑی بوٹی. آپ نے سنا ہوگا تو یہ بھی بتا دوں، جڑی کیا اور بوٹی کیا. جڑی وہ جو زمین سے نکلے، جڑ، اور بوٹی وہ جو درخت پر یا پودے پر لگے. سمجھ میں ہی آتا ہے تو وہ بوٹی ہے، زمین سے نہیں نکلتی، پودے پہ لگتی ہے. اریٹھا بھی ملتے ہیں دیسی دواؤں پنساریوں کے، تو اس کو پانی میں گرم کر لیا جائے. جب پانی میں اس کو پکائیں گے نا تو اس کا جھاگ چھوٹے گا، اس میں قدرتی خوشبو ہوتی ہے بہترین، اور پھر اس کے جھاگ میں برتن دھونے کا جو فوم یا جالیاں وغیرہ پلاسٹک کی آتی ہیں، لوہے کی مت استعمال کرنا. لوہے کی جالی سے تو برتن بھی نہیں دھونے چاہیے. یہ میرا اپنا تجربہ ہے کہ لوہے کی جالیاں جو آتی ہیں، باریک لوہے کی جالیاں، اس سے انگلیاں زخمی ہوتی ہیں. تو پھر اگر زیادہ زخمی ہو گئی اور خون نکل نکل کر پانی میں ملتا رہا اور برتن دھوتے رہے، تو پھر جو حشر ہوگا برتن ہوگا آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا. اور کبھی ہاتھ پک گئے، کوئی سیپٹک ہو گیا، پیپ پڑ گئی، تو اور مسائل. پلاسٹک کے صحیح ہوتا ہے، یا یہ ناریل کا چھلکا جو ہوتا ہے ریشہ، یہ بھی اچھا ہوتا ہے. یا یہ ترئی، ترئی جب بوڑھی ہو جائے، بوڑھی ہونے کے بعد سوکھ جاتی ہے، سوکھ کر اوپر کی اس کی جو جلد ہے وہ ہٹ جاتی ہے، بیج بھی جب نکال لیا جائے تو اس کا جو ڈھانچہ ہوتا ہے ریشہ، یہ بھی نہانے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. بلکہ اب تو نہانے کے برش نکلے ہیں، لمبے ہینڈل والے پلاسٹک کے برش آتے ہیں. ایک طرف اس میں وہ برش کے تین کے ہوتے ہیں پلاسٹک کے، پیچھے فوم لگا ہوا ہوتا ہے، تو پیٹھ وغیرہ رگڑ کر بھی دھونے میں بہت سہولت ہوتی ہے. سب کو یہ پتا نہیں ہوگا، اب آپ ڈھونڈ لینا، پیٹھ نہیں رگڑی جاتی نا، اس سے مزے سے آپ رگڑے صابن وغیرہ لگا کر. یا اریٹھا، تو بہرحال یہ کہ اریٹھے کے بیج کو پکا کر اس میں وہ ریشہ ترئی کا یا کسی طرح کا بھی ریشہ، کچھ ہاتھ میں نہیں آتا تو کپڑا، کپڑا بھی رگڑنے میں تو کام دے گا ہی تھوڑا سا کپڑے کا پیس، تو یہ اس کو اس سے آپ ملیں گے نا تو پورا بدن آپ کا خوشبودار ہو جائے گا، خوشبو بھی آئے گی اور میل بھی بہترین کاٹے گا، اور بال جھاڑے گا تو کیا، انشاءاللہ بال کو مضبوط کرے گا. لیکن اب یہ کہ ترقی کا دور ہے، ہر مشینی دور ہے، ٹائم ہے نہیں کون پکائے اور کون یہ ریشے ڈالے، اور یہ تو صابن لیا اور کچا کچو ملا ہو شاور کھولا ہو، یہ جا ہو جا. ہاں ساتھ میں اس کا علاج بھی تو پوچھا ہے. پہلے تو یہ بال جو جھڑتے ہیں نا، اس میں بعض لوگ بہت تشویش کرتے ہیں. اس میں تشویش نہ کیا کریں، کوئی بھی تکلیف ہو نا، اس سے بڑی تکلیف کی طرف دیکھ لیا کریں تو وہ اپنی جو تکلیف ہے وہ آپ کو ہلکی معلوم ہوگی. تو جس کے بال جھڑتے ہیں، تو میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں جب آتے ہیں بال جھڑتے ہیں، موڈ خراب ہوتا ہے، منہ بناتے ہیں ویسے کہہ کے مار کے ہنسیں گے، جب کوئی مزاج پرسی کرے گا یا بیماری کا تذکرہ کرنا ہوا تو آدمی چہرہ ایسا کر لیتا ہے، تو رونی صورت بنا کر بخار آ گیا، پھر ذرا پیچھے مڑ ہی کرتا ہوگا، پھر سر درد کرتا ہے. یہ ایک نفسیات ہے سر. میں کبھی کبھی عرض کرتا ہوں، بولتے نا بال جھڑتے ہیں، اللہ کا شکر کرو دانت نہیں جھڑتے. مکہ میں شکر ہے کہ بال جھڑنے میں اتنی تکلیف نہیں ہے جتنی دانت جھڑنے والے کو جو تکلیف ہوتی ہے. آپ کے نہیں جھڑے تو جھڑنے والے سے مشورہ کر لیں کس میں تکلیف زیادہ. تو اللہ کا کرم ہے، اور جس کے دانت بھی جھڑے اس کے لیے مکہ میں شکر ہے کہ دانت صرف جھڑ رہے ہیں سڑ نہیں رہے. مسوڑا سڑتا ہے اور کینسر کا روپ جب دھارتا ہے اس کو زیادہ تکلیف ہے. تو آپ بولو چلو کینسر والا سب سے فرسٹ ہو گیا تکلیف میں، تو فرسٹ اسٹیج والے کو کم تکلیف ہے، لاسٹ اسٹیج والے کو زیادہ تکلیف ہے. تو چلو آپ بولیں گے لاسٹ اسٹیج والا سب سے زیادہ تکلیف میں آ گیا. تو ایسا نہیں، ہر تکلیف کے اوپر بڑی تکلیف ہے، ہر مرض کے اوپر بڑا مرض ہے. اور یہ دانت جھڑنے یا سڑنے یا اور جسمانی امراض میں تو ثواب کی صورتیں ہیں، صبر کرے گا اجر پائے گا، گناہ دھلیں گے. مگر گناہوں کی بیماری یہ اس سے خطرناک ہے، اور سب سے خطرناک بیماری کفر کی بیماری ہے. تو معاذ اللہ جو کفر کی بیماری میں مبتلا ہے سب سے بڑا مریض وہ ہے، ہم نہیں ہیں الحمدللہ. ہمیں تو اسلام کی صحت نعمت نما صحت ملی ہوئی ہے. اسلام کی نعمت کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے. آپ کوئی غربت کا رونا روتا ہے، کوئی تنگ دستی کا رونا روتا ہے، ہم تو الحمدللہ بہت مالدار ہیں. ایمان جیسا انمول خزانہ ہمیں حاصل ہے الحمدللہ. میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شاہ دوسرا کا اسیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، میرا رفعتوں پہ نصیب ہے کہ میں تو بڑا امیر و کبیر ہوں. کیونکہ میں جو دونوں جہاں کے سلطان ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کی محبت کا اسیر یعنی قیدی ہوں، اور در مصطفیٰ کا فقیر ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا رفعتوں یعنی میرا بلندیوں پر نصیب ہے، میں کیسے بدقسمت ہو سکتا ہوں، آقا کا غلام ہوں. ان کے جو غلام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، خلق کے امام ہو گئے، خلق کے امام ہو گئے، واسطہ دیا جو آپ کا، واسطہ دیا جو آپ کا، واسطہ دیا جو آپ کا، میرے سارے کام ہو گئے، میرے سارے کام ہو گئے، میرے سارے میرے بگڑے کام ہو گئے. جب بلایا آقا نے، جب بلایا آقا نے، جب بلایا آقا نے، خود ہی انتظام ہو گئے، خود ہی انتظام ہو گئے، خود ہی انتظام ہو گئے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیئے تیرے کرلا صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم.